Pary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 3 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek było ponad 1600 więcej zakażeń koronawirusem niż przed tygodniem. Rzecznik Praw Dziecka wskazuje konieczność zmian systemowych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą w rodzinie. Włoska telewizja przeprosiła za użycie sformułowania polski obóz zagłady w odniesieniu do obozu Auschwitz. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o prawie 8 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 1600 więcej niż przed tygodniem. Od wczoraj zmarło 216 pacjentów, a wyzdrowiało ponad 7 tysięcy osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas liczba nowych zakażeń rośnie. To jest o 1627 przypadków więcej niż tydzień temu. Widzimy, że codziennie jednak ta liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich tygodni rośnie. Z dnia na dzień zwiększa się też liczba zajętych łóżek covidowych. Rośnie to znacznie. Liczba łóżek zajętych przez pacjentów z koronawirusem w ostatniej dobie przybyło w Polsce 471 łóżek. W tej chwili mamy zajętych już 15 400. Dotychczas potwierdzono w Polsce ponad 1 700 000 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło przeszło 44 tysiące osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Rzecznik Praw Dziecka wskazuje konieczność zmian systemowych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą w rodzinie. Mikołaj Pawlak ocenił, że system w obecnym kształcie nie działa. We wspólnym wywiadzie z Mikołajem Pawlakiem w TVP Info Renata Śledzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę poinformowała, że organizacja wystąpiła do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o przygotowanie przepisów, które pozwolą wziąć pod lupę każdy przypadek przemocy wobec dzieci. Zorganizowaliśmy petycję po słynnym przypadku, który był bardzo nagłośniony w mediach, 9-miesięcznej Blanki zakatowanej przez swoich rodziców, z takim apelem do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby skorzystał ze swoich uprawnień ustawodawczych i przygotował ustawę, która by wprowadziła w Polsce tak zwany serious case review, czyli analizę każdego poważnego przypadku krzywdzenia dzieci. Nie szukania kozłów ofiarnych, tylko sprawdzania, co tak naprawdę się dzieje, gdzie my mamy luki w tym systemie. Prace nad projektem zmierzają ku końcowi. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęca do udziału w konkursie dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta RP, który organizowany jest przez kancelarię prezydenta. Konkurs ma uhonorować działalność tysięcy kobiet należących do kół w całej Polsce, tworzących cenny kapitał społeczny i będących liderkami lokalnych społeczności. Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że koła gospodyń wiejskich pokazują, w jaki sposób współdziałanie przekłada się na lokalne sukcesy. Koła są miejscem spotkań, wzajemnej pomocy i powstawania wspólnotowych więzi. Pielęgnują panie lokalne tradycje i zwyczaje. Przekazują z pokolenia na pokolenie swoją unikalną wiedzę i doświadczenie. Kultywują i upowszechniają zapomniane techniki rzemieślnicze i artystyczne, ale tworzą także nowe, pozytywne wzorce i podejmują ambitne wyzwania. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie prezydent.pl. Włoska telewizja RAI przeprosiła za użycie sformułowania polski obóz zagłady w odniesieniu do obozu zagłady Auschwitz. Był to efekt interwencji polskiej ambasady w Rzymie. Sformułowanie padło w głównym wydaniu sobotniego dziennika telewizyjnego RAI. Nadawany materiał dotyczył powieści graficznej stworzonej przez dwie włoskie nastolatki z Ligurii, opowiadającej historię włoskiej dziewczynki wywiezionej do obozu w Auschwitz. Interweniowała polska ambasada w Rzymie, wskazując, że sformułowanie polski obóz zagłady jest niezgodne z definicją przyjętą przez agendę ONZ-u UNESCO. W związku z tym telewizja RAI w głównym wydaniu dziennika w krótkim oświadczeniu przeprosiła za błąd. Polska ambasada przed przypadającym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu wystosowała list do włoskich mediów z apelem, by nie nazywać obozu w Auschwitz polskim obozem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia początkowo zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Później zachmurzenie małe, umiarkowane tylko na północy. Do końca dnia przewaga chmur. Od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Osiem minut po godzinie 12, czyli zaczyna się godzina duchów, jak zwykle z wtorku na środę. Witamy Państwa w Aptece Nocnej, realizacja Olka Kaczkowska, wydanie Grażyna Oczkowska, w zasadzie proszę Państwa, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Jak zwykle mały chochlik mógł się wedrzeć nam pomiędzy te informacje, informacji, ale cóż, dysleksja to jest takie schorzenie, które jeżeli ktoś na maturze ma zamiar zrobić błędy ortograficzne i będzie miał stwierdzoną dysleksję, to może robić tych błędów ile chce i ile wlezie. Rozpoczęliśmy od niegrzecznych chłopców ze Sztokholmu, Viagra Boys, zespół postpunkowy, ich wizja tego, jak sportowiec powinien rozpoczynać dzień, jest dosyć klarowny i bardzo taki przejrzysty. Zresztą oczywiście każdy jest kowalem własnego losu i tak też jest w przypadku Viagra Boys. Mimo to tutaj, jeżeli chodzi o przekaz artystyczny i w ogóle ten cały entourage zespołu, myślę, że spokojnie daje się załapać uniwersalizm globalny, w tym wypadku pochodzący ze Szwecji, jak na przykład w przypadku zespołu ABBA, chociaż jest to zupełnie coś innego. I tak nie byłbym sobą, gdybym nie zaproponował Państwu jakiejś małej przebitki z Bristolu. Bristol, jedno z moich ulubionych miast na Wyspach Brytyjskich, tworzące dużo różnych rzeczy w sztuce, nie tylko w muzyce, ale też i w plastyce, na przykład niejaki Banksy, czy jest to jedna, czy więcej postaci, tego właściwie do dzisiaj nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że jest tam jakiś akcent polski i z tego względu jest nam zawsze dużo bardziej sympatycznie, jeżeli taka rzecz, która w gruncie rzeczy wyprzedza swoje czasy, jakoś tam jest związana z naszym krajem. Przynajmniej dla mnie jest to zawsze bardzo miłe i sympatyczne. A skąd o tym wiem, to już jest moja słodka tajemnica, z którą się zresztą z Państwem później podzielę. Na razie posłuchajmy Massive Attack i Black Milk. Thank you. Black Milk i Massive Attack. Niepowtarzalny klimat, taki, który zawsze robi nam dobrze. Są artyści, którzy zresztą od samego początku nam się podobają. Każdy z nas na pewno ma kogoś takiego, kogo zobaczył i w zasadzie od tego pierwszego momentu, zwróciwszy uwagę na to, co robi dana osoba, chciałem powiedzieć osobnik, a właściwie tutaj też i bardzo często, a nawet może i częściej wchodzą w rachubę też i panie. Akurat w tym wypadku chodzi o pana Rafała Kwaśniewskiego. Pierwszy raz widziałem jego występ na Rób Reggae w Inter Salto dawno temu. To były lata 80. z zespołem Steel. Na basie, jeżeli dobrze pamiętam, grał Tadziu, na perkusji młody Fala i ten zespół zainteresował mnie z tych wszystkich tego dnia chyba najbardziej, był najoryginalniejszy. Zresztą Rafał zwrócił swoją grą na gitarze uwagę niejednego wyjadacza w tamtych czasach już, takiego przynajmniej, który się uważał za wyjadacza, swoim niebywale oryginalnym sposobem właśnie podejścia do tego instrumentu. Dziś przypomnę, bo akurat nie ma specjalnie dużo zarejestrowanych w dobrej jakości nagrań zespołu Steel, natomiast są nagrania następnej formacji, którą założył Rafał Welkwasek, znana i bardzo lubiana postać, zespół PRL w czasach, kiedy mieszkał w Krakowie. A dziś posłuchajmy piosenki Traciłem czas. Wykonywałem telefony i tym, co traciłem czas, o tym mężczyznę. I tak oczywiście, jak to w aptece nocnej bywa, taki zestaw jest stworzony zupełnie tylko na podstawie walorów estetycznych, to co wydaje nam się i państwu, i mnie, i wszystkim tym, którzy maczają w tym palce, żeby to zestawienie pasowało do siebie, miało swoją dramaturgię. Także proszę o informacje takie z waszej strony, drodzy państwo. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych. Występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Tam też możecie do mnie pisać. Piszcie wszystko jedno, co, czy chcecie pisać o muzyce, czy chcecie pisać o tematyce, która miałaby być poruszana, czy chcecie napisać, że wam się podoba, lub też odwrotnie, że wam się bardzo podoba, to bardzo proszę, piszcie. Ja chętnie bardzo takie informacje czytam. Zresztą powiem szczerze, wszystko czytam, bo tak do tego zupełnie na poważnie podchodzę i uważam, że każdy głos w tym wypadku jest istotny. A wracając do muzyki, kto wie, czy w jakiś niebywale bliskim czasie będzie to gość w jakichś tam okolicznościach zupełnie jeszcze niewiadomych w naszym kraju pojawić się może lider zespołu Queens of the Stone Age. Posłuchajmy dzisiaj Make It With You. Chciałem poinformować Państwa, że słuchają Państwo apteki nocnej i jak przystało na aptekę nocną, musi być ona również obecna. Dziś zakręćmy kołem chaosu, mieszadło chaosu. Jakie to proste. Przejść przez przeszkodę mostem, nawet gdy stoją mury, łatwiej zbiegać w dół niż brnąć do góry wielkiej zbiorowej halucynacji. No myślę, że najwyższy czas podkręcić trochę obroty, wrócić do starych, dobrych i sprawdzonych temp, które nadawały zespoły z minionej epoki, w gruncie rzeczy, które też przeniosły się do naszych czasów, bo nie jest tutaj mowa o jakiejś formacji, która powstała w latach 40. czy 50. czy jeszcze dawniejszych. najważniejszych, jak to się kiedyś mówiło, z wykopalisk w Egipcie. Zespół, który zresztą stworzył coś, co jeżeli chodzi o ostre granie i entourage grupy, bardzo odpowiada estetycznie. Oczywiście jest taka grupa ludzi, którym to się podoba. Są też tacy, którym może się to nie podobać. Zresztą tak jak ze wszystkim w życiu. Grupa Filter, Hey Man, Nice Shot. swojego czasu scena muzyczna, która się rozwijała w całej Polsce, miała swoje odnośniki w każdym z większych i też i mniejszych miast, bo pamiętam na przykład wiele zespołów, które zaczęły swoją działalność w takim mieście, które się nazywa Miastko, czyli takie mniejsze miasto, ale w gruncie rzeczy była tam bardzo prężna scena i powstało rzeczywiście rewelacyjnych parę grup, które później ze względów oczywiście na czasy, w których to się działo, czyli ekonomię, która dotknęła życia codziennego, zmusiła wszystkich do oczywiście zajęcia się wiązania końca z końcem, co też uniemożliwiło prowadzenie działalności muzycznej. Tak też w wielu przypadkach i w wielu miejscach w kraju się stało. Między innymi też taka sytuacja była, no w zasadzie wszędzie można by rzec, też nie ominęła Łodzi, z której pochodzi zespół Brak, późniejsze Rendezvous. Ja dzisiaj przygotowałem dla Państwa Brak, który w gruncie rzeczy w tamtym czasie wydawał mi się jednym z najciekawszych zespołów młodej generacji. To tak naprawdę tej młodej, bo była też scena, która się nazywała Zespoły Młodej Generacji, muzyka młodej generacji, która już w sumie taka młoda nie była, ale no oczywiście tak jak to bywa, ci właśnie nie młodzi, młodzi nie dopuszczali do sceny tych naprawdę młodych i właśnie z tego też chyba powodu, być może, oczywiście to jest tylko spekulacja prowadzona przeze mnie, Brak i później Rendezvous nie jakoś mogły rozwinąć skrzydeł szeroko. Posłuchajmy Brak i Przekłute powietrze. Przekłute ramię, przekłute powietrze, stalowy dotyk silnego ostrza. Trzęsną ręce, centymetr więcej, pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano, w pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietnik, w nocy nie spałeś, byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Będziesz na zewnątrz, twarz spokojna. Przez parę godzin będziesz będąc, twarz bezwładna. Ta sama pompa i trzaska jak kochanka, oblizana i gotowa, twarda. Polecieć, polecieć, polecieć, polecieć. No i tutaj jeszcze w braku można by z perspektywy muzycznej powiedzieć, że używał zespół ten ciekawych interwałów, czyli odległości między dźwiękami, na przykład takiego jednego bardzo ulubionego interwału, z którego też często korzystał sam Miles Davis. Oczywiście te interwały są do wykorzystania przez wszystkich. Nie wszyscy wykorzystują te same. Tu akurat tak mi się skojarzyło, że ten sam interwał był wykorzystany w Przekłutym powietrzu i we wcześniejszych płytach Milesa Davisa razem ze Scofieldem. Ten interwał nazywa się tryton. Jest taki wprowadzający nastrój grozy, ale prawdziwymi jeźdźcami apokalipsy. Teraz Państwa uraczę z jednej z ulubionych płyt tego zespołu, który zresztą w Polsce też dał parę koncertów, choć ostatni występ zakończył się lekkim obciachem, mniejsza zresztą o to jakim, bo nie jestem tutaj z racji tego, żeby opowiadać o tych gorszych momentach, ale o najlepszych. Jeden z najlepszych apokaliptycznych zespołów swoich czasów, początek lat 80. Discharge i Protest and Survive. Długi numer, ale wszystkie właśnie nagrania, wszystkie piosenki na tej płycie See Nothing, Hear Nothing, Say Nothing są tego typu czasowego, minuta, półtorej minuty, dwa to chyba jest maksimum, ale płyta akurat pochodzi z takich czasów, kiedy tempo było jedną z ważniejszych rzeczy. Pamiętam w Jarocinie, kiedy występowały zespoły, to akurat wychodząc na scenę, to było główne przesłanie od tych, co stali wokół sceny: grajcie szybciej i mocniej. To już mniej było ważne, ale najważniejsze było: grajcie szybciej. Stonizujemy trochę tempo, tak żebyśmy się nie wypstrykali za wcześnie. Monster Magnet i Space Lord. Oh.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak oto zatrzymują się na czerwonym świetle dwa samochody, mają otwarte okna, jest środek lata, w jednym leci coś tam, a w drugim na cały regulator, Rage Against the Machine, Sleep